กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลากหลายรูปแบบมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างในวันพุธอย่างนี้ก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ส่งมาพูดคุยมาตอบมาทำความเข้าใจประโยชน์ของการถามคำถามเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็จะทำให้คลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาได้ทำให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งที่เกิดขึ้นได้ทำให้สามารถที่จะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือว่ามีความเข้าใจมีความศรัทธามีความเลื่อมใสต่างๆมากขึ้นได้บางทีเราอาจจะไม่ได้ถามเองฟังคำถามของคนอื่นที่เขาถามเขาก็สงสัยเหมือนที่เราสงสัยเหมือนกันแต่เราฟังส่วนที่เป็นคำถามคำตอบเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาธรรมะต่างๆได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการโดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com สามารถที่จะฟังคำถามคำตอบที่ได้ตอบไปแล้วหรือจะสามารถโพสต์ถามคำถามใหม่ๆก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกทางเว็บไซต์ต้องการจะเขียนประจดหมายไปรษณียบัตรก็สามารถส่งไม่ได้ที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130จดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งมานั้นก็จะนำมาตอบกันในช่วงของวันพุธอย่างนี้หรือว่าถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมอย่างไรก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันนี้เราก็มีข้อความที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังมาที่ทางเว็บไซต์ puredhamma.com คำถามแรกมาจากคุณนุชแต่ใช้นามว่าคุณนุชถามความแตกต่างระหว่างคำว่าการทำสมาธิกับคำว่ากรรมฐานแต่ตัวผู้ถามคือคุณนุชเนี่ยมีความเข้าใจว่าการมีสมาธิคือความว่างหรือว่าการวางจากนิวรณ์ทั้งปวงเคยได้ยินได้ฟังคำอธิบายเรื่องสมาธิมาอยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแต่ตัวผู้ถามคือคุณนุชนั้นก็เป็นผู้ที่เริ่มฝึกปฏิบัติแต่ว่ายังรู้สึกว่ายากมากยังมีความคิดจิตใจฟุ้งไปในเรื่องต่างๆแล้วก็กายนี่ก็ปวดมีความทรมานทางกายตั้งใจว่านั่งจะไม่ให้ขยับตัวเลยแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวที่คิดว่าจะตั้งใจไม่ขยับเลยในขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยเพราะมีคนบอกว่าถ้าฝึกทำไปเรื่อยๆร่างกายมันจะเบาหรือว่าจะมีความเบาอย่างไรก็เลยเขียนตามมาในที่นี้แล้วเรามาแยกศัพท์ให้ชัดเจนกันนิดหนึ่งท่านผู้ฟังคำว่าสมาธิคำว่าสมาธินะเป็นภาษาบาลีอยู่ละอันนี้เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้หมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงคำว่าสัมมาสมาธิก็คือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงมรรคทั้ง7อย่างนะมรรคเนี่ยมี8อย่างเอา7อย่างแรกนะเรื่องของกายวาจาอาชีวะเรื่องของทิฏฐิเรื่องของความเพียรเรื่องของสติแต่ถ้าแวดล้อมจิตที่เป็น1อยู่นะความที่จิตเป็น1นี่คือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธินี่คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนะเราจำความหมายนี้เอาไว้นะคำว่าสมาธิคือการที่จิตเป็นอารมณ์เดียวทีนี้พอเอามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยมันก็กลายมีเป็นความหมายอื่นๆไปหลายเรื่องหลายอย่างเช่นเราพูดถึงการทำสมาธิแต่บางคนก็จะต้องนึกถึงว่าการทำที่เป็นรูปแบบต้องนั่งเท่านั้นต้องหลับตาเท่านั้นต้องไม่ขยับกายเท่านั้นอันนี้ถึงบอกว่าจะเป็นการทำสมาธิแต่ถ้าเราเอาความหมายดั้งเดิมนะคำที่พระพุทธเจ้าหมายถึงตรงนี้เนี่ยคำว่าสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอไม่ได้จำกัดอยู่ว่าจะต้องท่านั้นท่านี้หรือว่าต้องอิริยาบถใดๆแต่แค่ว่าความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเอาตอนนี้ปอนะตอนนี้ปอความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไม่ว่าคุณจะอยู่ในท่าไหนๆอันนั้นถือว่าจิตเป็นสมาธิทั้งสิ้นยังรวมถึงความที่เราเอาใจจดใจจ่อในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกรณีที่ถ้าเผื่อว่าเราเคยสอบจะสอบที่โรงเรียนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าสอบแบบไหนๆก็ตามเนี่ยเราอ่านข้อสอบแต่ทำความใคร่ครวญในเรื่องข้อสอบอย่างนั้นอย่างเดียวจิตแบบนี้ก็เป็นอารมณ์เดียวเหมือนกันนั่นจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่ได้ไปคิดในเรื่องอื่นแต่ว่าคิดอยู่เรื่องเดียว แต่เป็นสมาธิแบบที่มีความคิดแบบนี้ก็มีแล้วความที่จิตมีอารมณ์เดียวนั้นก็จะมีหลายระดับถ้าเอาระดับที่มันไม่ใช่สัมมาเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิเป็นต้นอย่างเงี้ยเช่นว่าโจรเขาเอาใจจดใจจ่อในการที่จะล่วงกระเป๋าฉกกระเป๋าลักษณะนี้ก็เป็นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเหมือนกันนะจ่อเล็งวางแผนไว้อย่างดีจะปล้นยังไงจะฉกยังไงจะหนีเอาตัวรอดอย่างไรอันนี้ใจเขาเป็นสมาธิแน่นอนเป็นอารมณ์เดียวแน่นอนแต่เป็นลักษณะของมิจฉาสมาธิแบบนี้ก็มีเอาแบบนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ละมิจฉาสมาธินี่ให้ละอย่าไปทํามันแต่ให้ทําสิ่งที่เป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ต้องไปคิดเนี่ยก็คิดในเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครนะคือในความที่ยังเป็นมิจฉาสมาธิมีการคิดนึกในการปล้นคิดนึกในการที่จะทำร้ายพวกนี้เป็นลักษณะของการเบียดเบียนยังมีความคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนอยู่อันนั้นยังไม่ใช่สัมมาสมาธิยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่แต่ต่อให้จิตมีอารมณ์เดียวก็ตามอันนั้นยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นหนึ่งอยู่แต่เป็นหนึ่งแบบไม่ดีเอาเรากลับด้านซะนะกลับด้านมาอยู่ในลักษณะของสัมมาเรื่องของความดีสัมมาสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนใครความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวในลักษณะที่ไม่ทําความเดือดร้อนให้กับใครซึ่งความเป็นอารมณ์เดียวตรงนี้อาจจะมีความคิดอย่างที่บอกนั้นก็ได้เราอาจจะคิดนึกเรื่องงานแบบใดแบบหนึ่งคิดนึกในงานนั้นอย่างเดียวอย่างนี้ก็เป็นสมาธิในระดับที่มีความคิดแต่ที่ลึกลงไปอีกก็เป็นสมาธิลักษณะที่ไม่มีความคิดลึกลงไปอีกเดี๋ยวก็เป็นสมาธิที่มีแต่อุเบกขาลึกลงไปอีกก็เป็นสมาธิความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวในลักษณะที่ไม่มีรูปนะเป็นขั้นอรูปขึ้นไปแล้วก็ลึกเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปแล้วก็มีความเป็นระดับอันนี้คือเบื้องต้นในศัพท์คําว่าสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวส่วนในคําว่ากรรมฐานนะรูปศัพท์อันนี้เขาบอกอยู่แล้วกรรมเนี่ยหมายถึงการกระทําจะเป็นกิจการงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะฐานในที่นี้ก็คือที่ตั้งนั่นเองก็คือเป็นกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นที่ตั้งที่ให้จิตนั้นมีการงานคือถ้าเราไม่มีงานให้จิตทําเนี่ยจิตมันอาจจะไหลไปในสิ่งอื่นที่มีอํานาจเหนือมันดึงให้มันไปทางอื่นๆได้เราจึงจะต้องมีงานนั้นให้จิตกระทําแต่บางคนก็จะใช้คําว่ากรรมฐานนะเป็นการงานให้จิตกระทําเอาไว้เพื่อให้จิตนั้นตั้งอยู่ด้วยดีไม่ไหลไปตามอํานาจของสิ่งต่างๆที่มันอาจจะพาไปได้ซึ่งบางคนก็จะใช้พุทธานุสติเป็นกรรมฐานนะศัพท์ที่เขาว่ากันก็จะเป็นอย่างนี้คือให้จิตนั้นตั้งไว้ในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้พุทธคุณตรงเนี้ยเป็นการงานของจิตนะคำว่าการงานของจิตในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นงานให้จิตนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมฐานนั่นคือเป็นการงานซึ่งการงานตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ทําให้เกิดความเป็นอารมณ์เดียวก็ได้เช่นในขณะที่เราพยายามจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นกรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิตได้หรือว่าเราระลึกถึงลมหายใจอันนี้ก็เป็นเรื่องอยู่ที่อยู่เป็นการงานของจิตได้เป็นกรรมฐานได้แต่ในขณะที่เราพยายามจะตั้งขึ้นเป็นฐานให้จิตมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยบางทีจิตมันตั้งแล้วมันก็ล้มนะมันตั้งแล้วก็มันก็หนีไปนะล้มล้มลุกลุกลุกลุกคลานคลานอยู่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวนั่นคือความที่ถ้าตั้งได้แล้วคือความที่จิตนั้นเป็นอารมณ์เดียวแล้วนะเป็นสมาธิแล้วแต่ถ้าพยายามจะตั้งแต่มันยังตั้งไม่ได้ตั้งแล้วก็ล้มเพะล้มเพะนั่นก็คือยังตั้งไม่ได้ล่ะแต่พยายามที่จะทําอยู่ก็ใช้อะไรเป็นเครื่องมือล่ะใช้อะไรเป็นกรรมฐานแต่บางคนก็จะใช้การเคลื่อนไหวของกายบางคนถ้าพูดถึงพุทธานุสติก็ใช้คำว่าพุทโธบางคนก็จะใช้ลมหายใจจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ท่านผู้ฟังแต่ให้จิตนั้นมีงานทําให้จิตนั้นมีที่ตั้งที่อยู่คำว่าที่ตั้งที่อยู่ที่ระลึกถึงในที่ตั้งที่อยู่ที่ระลึกถึงนั้นก็คือสติปัฏฐานนั่นเองคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงแล้วมันก็จะไม่หนีไปจากกายมันก็จะไม่หนีไปจากเวทนาจิตหรือธรรมไม่ว่าคุณจะใช้ฐานที่ตั้งแบบไหนก็ตามซึ่งวิธีการปฏิบัติที่ตัวข้าพเจ้าทําเองอยู่นี้ก็ใช้ลมหายใจเอาลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องมือในการตั้งจิตขึ้นแล้วลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นที่อยู่เป็นเหมือนกับบ้านของจิตเราใช้คํานี้ก็ได้เป็นวิหารธรรมนั่นคือให้จิตนั้นมีที่อยู่ให้จิตนั้นมีงานทําหลักการคือไม่ให้จิตนั้นมันไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามอํานาจของสิ่งอื่นๆไหลไปตามผัสสะที่มากระทบแต่ให้มันมีที่อยู่ให้มันมีที่ตั้งให้มันมีการงานทํามีบ้านให้เขาอยู่ถ้า แล้วเขาไม่ได้อยู่ในบ้านไหลไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เอาเขากลับมาอยู่ที่บ้านอีกจุดหนึ่งที่คุณนุชต้องทําความเข้าใจในที่นี้ก็คือเรื่องของความคิดนึกไปในเรื่องอื่นคือในขณะที่เราพยายามจะตั้งจิตขึ้นเนี่ยแต่ละคนนี้ก็มีพื้นฐานมีพื้นเพมีกรรมต่างวาระต่างการกระทํามีอินทรีย์แก่กล้ามีประสบการณ์ต่างๆไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราจะตั้งจิตขึ้นบางทีมันก็อาจจะมีความคิดนึกต่างๆนานาบ้างแต่ความคิดนึกนั้นไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกท่านผู้ฟังว่าจะทําให้จิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิแต่เพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันในขณะที่เรามีความคิดนึกอยู่ถ้าเราไม่ลืมหลงลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับว่าเราเอาเชือก6เส้นมาผูกสัตว์6ชนิดปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเอามาผูกกับเสาเสานี้เป็นเสาหลักที่ปักเอาไว้อย่างดีอย่างมั่นคงเจ้าสัตว์6ชนิดมีงูมีสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านนกจระเข้แล้วก็ลิงเนี่ยก็พยายามที่จะกลับไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันอันนี้เปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็จะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสปุถุชนและธรรมารมณ์เวลามันกลับไปมันก็จะดึงจิตไปด้วยเช่นเดียวกันสัตว์เหล่านี้เดี๋ยวมันถูกผูกอยู่กับเสาเนี่ยงูมันก็จะเข้าจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ําเป็นต้นเนี่ยมันก็พยายามจะดึงไปในจุดที่มันไปอยู่ไปที่เที่ยวที่หากินของมันคือได้บอกว่ามันดึงแรงเชือกขาดหรือดึงแรงจนกระทั่งเสาล้มมันก็จะหนีไปได้อันนี้เปรียบเทียบกับในกรณีที่เสานี้คือสติเราใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติในขณะที่อาจจะมีเสียงใดเสียงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วจิตเราไปรับรู้เสียงนั้นจนกระทั่งลืมลมหายใจในจุดที่ลืมลมหายใจนั้นคือเผลอสติละเชือกขาดละหรือว่าเสาล้มไปละอันนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าผมว่าในขณะที่มันดึงอยู่นะมันดึงไปไม่ได้เชือกมันตึงอยู่แต่มีแรงดึงอยู่เสาได้รับแรงดึงอยู่กําลังดึงอยู่กําลังจะวิ่งกลับไปสู่ที่หากินของเขาแต่ว่ามันไปไม่ได้แต่มันติดเชือกอยู่นี่คือลักษณะของเวลาที่เราจะมีความคิดขึ้นอาจจะเป็นความคิดที่มาทางใจเรื่องอดีตอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นเสียงที่มาทางหูอาจจะเป็นในขณะที่เราเห็นภาพผ่านทางตาแต่ไม่ลืมหลงลมหายใจยังมีสติตั้งเอาไว้นอกจากไม่ลืมหลงลมหายใจมีสติตั้งเอาไว้อันนี้คือลักษณะของเชือกยังไม่ขาดเชือกมันตึงๆมันกำลังดึงอยู่แต่ไม่ขาดไม่ลืมลมหรือว่าในขณะที่เราเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่บางครั้งลมหายใจมันเบาลงไปแต่เราเห็นสิ่งที่เราไปรับรู้หรือว่าได้ยินหรือว่าสัมผัสเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็คือยังมีธรรมะมีธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นลักษณะที่มันดึงไปก็จริงอ่ะแต่ว่าเชือกไม่ขาดแต่ว่าเสาไม่ล้มไม่หักคลื่นไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่ยังมีความคิดนึกอยู่นะซึ่งความคิดที่เป็นสมาธิกับความฟุ้งซ่านนั้นมันแตกต่างกันมากลักษณะของความฟุ้งซ่านนั้นคือทําให้จิตไม่เป็นสมาธิธรรมชาติของมันจะมีความเร่าร้อนมีความเผาลนมีลักษณะที่จะทําให้จิตตั้งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกุศลแน่นอนอาจจะมีการเคลื่อนไหวไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องของการทําบุญคิดเรื่องของการทําบุญคิดเรื่องของบุญคุณที่คนอื่นเขาเคยทํากับเราหรือว่าคิดถึงเรื่องดีๆที่เราเคยทํามาแต่ความคิดพวกนี้ไม่ได้ชื่อว่าเป็นความฟุ้งซ่านต่อตัวฟังเพราะว่ามันยังเป็นส่วนแห่งกุศลธรรมในขณะที่เราคิดนึกพิจารณาเรื่องนี้จิตเรามันไม่ได้มีธรรมชาติของความเร่าร้อนมีความเผารนอันนี้เราต้องดูความแตกต่างให้เห็นถึงความแตกต่างของความคิดแบบที่เป็นนิวรณ์เป็นความฟุ้งซ่านกับความคิดแบบที่เป็นสมาธิมันยังมีอีกเรื่องของการพิจารณาก็เหมือนกันคือบางคนจิตเป็นสมาธิแล้วนำมาพิจารณากายให้เห็นเป็นของน่าเกลียดให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงการพิจารณาบางทีมันก็ต้องคิดใคร่ครวญไปความคิดใคร่ครวญกับการพิจารณานี่ก็ไม่เหมือนกันแต่เป็นลักษณะของการที่เราใช้ปัญญาอันเกิดจากจิตที่เป็นอารมณ์เดียวพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงการที่เราพิจารณาไปในลักษณะแบบเนี้ยก็อยู่ในกรอบของสมาธินี่ยังไม่ได้ออกไปจากกรอบของสมาธิแต่ที่ข้าพเจ้าพูดมาทั้งหมดในธรรมฟังก็พูดไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอธิบายไปก็ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าก็ต้องอยู่ที่ว่าคนพูดฟังเนี่ยได้ไปทําให้รู้ให้เห็นด้วยตัวเองอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้อ๋อความฟุ้งซ่านมันต่างกับสมาธิอย่างนี้เราจะทำได้เราก็ต้องมีที่ตั้งให้จิตของเรานั้น ตั้งอยู่ให้ดีนะจิตของเรามันก็ไม่ได้ออกไปไหนหรอกท่านผู้ฟังอยู่ในกายนี่แหละกายกับจิตมันก็เป็นของเนื่องกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องทํากายให้นิ่งแล้วก็จะทําจิตให้นิ่งได้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกเบื้องต้นในการที่ฝึกเนี่ยก็ฝึกในการที่จะตั้งสติให้ได้ถามว่าเราจะฝึกในการที่จะตั้งสติให้ได้เหตุปัจจัยอื่นเราก็ต้องสร้างให้ดีเช่นว่าเราเป็นผู้มีศีลไหมเรามีสัมมาทิฏฐิหรือยังเรารู้ประมาณในการบริโภคหรือเปล่ามีการสำรวมอินทรีย์พอเพียงไหมหนังท้องตึงหนังตาหย่อนหรือไม่หรือว่ามีการฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องจิตน้อมไปในลักษณะนั้นหรือมีการอยู่หลีกเร้นและมีการยินดีในเสนาสนะอันสงัดยินดีในการที่ไม่คลุกคลีกับคนอื่นแต่พวกนี้จะเป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทําให้เราตั้งสติทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้อันนี้ก็ค่อยฝึกค่อยทําไปนะผู้ฟังในเวลาเราฝึกทําไปแล้วผลมันก็จะค่อยเกิดขึ้นประจักษ์ในเป็นขั้นเป็นตอนไปเวลาเราฝึกไปทําไปแล้วเนี่ยเรื่องของกายเรื่องของจิตเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นตรงนี้ก็จึงมีคําถามที่2ของผู้ที่ใช้นามว่าคุณจิตล้วนๆจะพูดในที่นี้ก็คือคุณสมจิตก็แล้วกันนะคุณสมจิตได้ถามมาในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องของกายและเรื่องของใจเรื่องของความเจ็บด้วยคุณสมจิตบอกว่าเข้าใจวิธีแยกกายที่เจ็บแต่ว่าไม่ให้ใจเจ็บนะเข้าใจวิธีการอยู่แต่ยังไม่เข้าใจวิธีการแยกความเจ็บออกจากกายนะทำอย่างไรคำถามคือวิธีการแยกความเจ็บออกจากกายทำอย่างไรผู้ถามบอกว่าเข้าใจวิธีแยกกายเจ็บแต่ว่าจิตไม่เจ็บนะคำว่าแยกกายเจ็บแต่จิตไม่เจ็บในที่นี้ข้าพเจ้าคิดว่าคงหมายความว่าถ้ามีทุกขเวทนาทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นถ้าเป็นคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะรู้ธรรมะเนี่ยถูกต้องทุกขเวทนาทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าเหมือนกับถูกแทงด้วยลูกศร1ดอกและในขณะที่ถูกทุกขเวทนาทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่รู้จักวิธีการออกจากทุกขเวทนานั้นใจนั้นก็เจ็บไปด้วยใจเจ็บไปด้วยก็เปรียบเสมือนกับโดนลูกธนูดอกที่2แทงที่ใจเจ็บกายด้วยเจ็บใจด้วยอันนี้คนที่ยังปฏิบัติธรรมไม่เป็นยังไม่รู้ธรรมะยังไม่ปฏิบัติธรรมะแต่คนที่ได้เคยฟังธรรมรู้ว่ากายกับใจของเราเนี่ยมันถูกขังถูกล็อกกันอยู่ในกายนี้ก็จริงแต่ถ้าฝึกจิตดีแล้วและมีการสดับปฏิบัติธรรมะอยู่อย่างดีเนี่ยเจ็บกายก็ส่วนหนึ่งพอเจ็บกายแล้วรู้อุบายในการนำออกซึ่งทุกขเวทนานั้นเนี่ยตรงนี้เป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังบุคคลที่เมื่อความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยทางกายแล้วเนี่ยรู้อุบายในการออกนำออกซึ่งทุกขเวทนานั้นจิตใจของเขาก็จะไม่เศร้าโศกไม่ร่ำไห้ตัวบกชกตัวไม่ถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อคือถูกลูกธนูแทงลูกเดียวนะไม่ถูกแทงที่ใจแต่ถูกแทงที่กายอย่างเดียวนะมันจะแตกต่างกันตรงนี้ทีนี้ในที่คุณสมจิตถามมานะพูดถึงว่าวิธีการแยกความเจ็บออกจากทางกายอันนี้ถ้าเราพูดถึงในทางชีวเคมีนะท่านผู้ฟังในทางชีววิทยาเนี่ยจริงความเจ็บเนี่ยมันเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันหลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งออกมาซึ่งสารเคมีชนิดนี้มันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาทําให้เรารู้สึกเป็นความเจ็บขึ้นมาอาจจะเป็นผลของการที่เซลล์ถูกทําลายหรือเป็นผลของกรดบางชนิดที่สะสมขึ้นมาอยู่ในตัวเซลล์เองอันนี้ในทางกระบวนการทางชีวเคมีเขามีการทําวิจัยออกมาละเรียบร้อยบางทีก็ฉีดสารบางอย่างเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะให้กดเก็บความเจ็บนี้เอาไว้แต่จริงเขามียาแก้ปวดยาแก้ปวดนี่ก็มีหลายเทคนิคหลายขนานเพื่อที่จะทําให้อาการเจ็บนั้นมันทุเลาลงหรือว่าหายไปอันนี้เป็นทางชีวเคมีในทางชีววิทยาทีนี้ว่าถ้าบุคคลที่มีความเข้าใจแล้วนะมีความเข้าใจแล้วว่ากายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะมีความเข้าใจแล้วว่ากายเจ็บได้แต่ใจนั้นไม่เจ็บเขาจะมีความเข้าใจตรงนี้โดยตั้งฝังว่าสิ่งต่างๆมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะกายมีอยู่ถ้ากายมีอยู่การปรุงแต่งอะไรที่เป็นไปในกายมันก็จะเกิดขึ้นได้นะจะมีความเข้าใจตรงนี้ด้วยความเข้าใจตรงนี้เนี่ยทำให้สิ่งนั้นเนี่ยไม่กลายเป็นความทุกข์สำหรับเขาพอมีความเข้าใจในลักษณะ ที่ว่าสิ่งใดมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็จะต้องปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัยของมันถ้ามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็จะปรุงแต่งไปในลักษณะนั้นถ้ามีเหตุปัจจัยนี่มันอาจจะเกิดความเจ็บเกิดขึ้นแต่พอมีความเข้าใจแล้วไม่ทุกข์แล้วใจนั้นจะเบาพอใจเบาสบายแล้วไม่มีปัญหาท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะไม่ได้เป็นความทุกข์ความเจ็บที่เกิดขึ้นในกายฟังให้ดีนะความเจ็บที่เกิดขึ้นในกายก็จะไม่เป็นทุกข์ทำไมไม่เป็นทุกข์อ่ะทั้งที่มันเป็นเวทนาเพราะเข้าใจแล้วไงเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเนี่ยเป็นอะไรเป็นอนัตตาเป็นยังไงนะอนัตตาเนี่ยมันไม่เที่ยงไงทำไมไม่เที่ยงยังไงก็เพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างก็กระบวนการทางชีวเคมีและมีการหลั่งสารอะไรต่างๆออกมามันก็เจ็บขึ้นได้พอมีความเข้าใจว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของตามเหตุตามปัจจัยเป็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วเข้าใจถูกแล้วเนี่ยก็ไม่เอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราพอเราไม่เอาเวทนานั้นเป็นตัวเราของเราความทุกข์มันไม่มีพอความทุกข์ไม่มีแล้วมันจะมีปัญหาอะไรตะมุฝังเราจะมีเวทนาหรือจะไม่มีเวทนาในกายหรือในใจไม่ใช่ปัญหาตะมุฝังเพราะมีความเข้าใจแล้วนั่นมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะนักวิทยาศาสตร์ชื่อเมอร์ฟี่เนี่ยเขาทำการวิจัยของเขาอะนะเขียนเป็นสมการก็เรียกว่าเมอร์ฟี่ลอแล้วอะไรที่มันจะเกิดได้มันก็เกิดได้ถ้าเวทนาเป็นความทุกข์บ้างเป็นความสุขบ้างมันจะเกิดขึ้นในกายนี้มันก็จะเกิดได้ถ้าเกิดแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ทำไมอ่ะก็มันตามเหตุปัจจัยมันก็มาเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราจะไปมีปัญหาอะไรกับมันไม่มีก็ถ้าไม่มีปัญหาเราจะมีความทุกข์ยังไงก็ไม่มีคนที่ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์แล้วมีความเข้าใจแล้วว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยก็ช่างหัวมันตะมุฝังช่างได้กี่กิโลหรือกี่กรัมก็ไม่มีปัญหาอ่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่ได้จะเอาสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราคือถ้าบอกเรายังไม่สามารถแยกกายแยกใจได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะมันก็อาจจะยังต้องมีความที่จะต้องแยกกันต่อไปอีกละทำความเข้าใจให้ถูกต้องพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนั่งอยู่ที่ริมหนองน้ำแห่งหนึ่งก็เทศให้ภิกษุฟังนี่แหละชี้ให้ภิกษุเห็นถึงดวงจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้ากับดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ําแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี้ยมันแยกจากกันเกิดจากสิ่งเดียวกันก็จริงแต่ว่าแยกจากกันและเป็นคนละอันกันเหมือนกันกายกับใจของเราเปรียบเทียบให้ฟังนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่ากายกับใจของเราเนี่ยมันอยู่รวมกันตรงเนี้ยมันเป็นภพมันเป็นสภาวะมันล็อกกันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะคุณอยู่ในภพมนุษย์เนี่ยมันล็อกกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราควรจะภาวนาภาวนาในที่นี้คือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตนั้นให้กายกับให้ใจเนี่ยมันแยกกันเหมือนลักษณะของดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้ากับดวงจันทร์ที่อยู่บนผิวน้ำมันเกิดจากที่เดียวกันก็จริงแต่มันแยกกันไปถ้าเราสามารถที่จะแยกกายกับแยกใจอย่างนี้ได้ความเจ็บมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ปัญหาเพราะมันจะไม่มาถึงใจพอความเจ็บไม่มาถึงใจอยู่แต่กับกายแล้วมันก็เป็นตามเรื่องตามราวของมันน่ะเพราะเราจะเห็นทั้งกายและเห็นทั้งใจด้วยความไม่ใช่ตัวเราของเราคือถ้าเรายังต้องการแยกความเจ็บออกจากกายเนี่ยนะแสดงว่าเรายังเห็นกายเนี่ยเป็นของเราแต่ต้องการเห็นว่าความเจ็บเนี่ยไม่ใช่ของเราคือมันยังไม่ครบถ้วนน่ะท่านผู้ฟังเข้าใจนะคือความเจ็บและเวทนาเกิดขึ้นในกายถ้าเราจะเอาแต่กายเราจะไม่เอาความเจ็บเราจึงต้องการแยกมันแต่มันเป็นของที่มาด้วยกันถ้าเป็นของที่มาด้วยกันแล้วมีอย่างหนึ่งมันก็ต้องเอาอย่างหนึ่งอะหยิบปลายไม้ด้านหนึ่งก็ต้องอีกด้านหนึ่งก็ต้องมาด้วยถ้าเราจะวางด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่เอามันจะเป็นไปได้ไงวางด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ต้องวางด้วยถ้าเราจะบอกว่าฉันต้องการวางแต่เวทนาที่เกิดขึ้นในกายแต่ไม่ต้องการวางกายยังจะยึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวฉันของฉันมันฟังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ฟังไม่ค่อยถ่าไม่ใช่แต่เราต้องวางทั้งกายวางทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นในกายคือถ้าเราวางกายได้จริงๆนะท่านผู้ฟังเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็วางได้พร้อมกันนั่นแหละแสดงว่ามันยังวางได้ไม่หมดจดยังวางได้ไม่จริงยังแยกกันไม่เด็ดขาดยังมีห่วงมีเกี่ยวกันอยู่บ้างเราก็ทำความเข้าใจให้ดีสับให้มันละเอียดทำให้มันเนียนพอสับให้มันละเอียดทำให้มันเนียนแล้วก็ขูดออกให้หมดนั้นลอกออกให้หมดวางให้หมดวางทั้งกายด้วยวางทั้งเวทนาที่อยู่ในกายด้วยวางทั้งกายด้วยก่อนที่จะวางได้คุณต้องเข้าใจก่อนนะเข้าใจว่าเวทนาและกายเป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้นเวทนาก็อาศัยกายนี้นั่นแหละเกิดพอเวทนาเกิดขึ้นทางกายแล้วถ้าสมมตินะสมมติถ้าเราไปยึดถือมันยึดถือเวทนาหรือกายนี้เป็นตัวเราของเรา มันจะเกิดเวทนาที่2คือเวทนาทางจิตด้วยแต่ถ้าเราไม่ยึดถือความยึดถืออยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังวะตอบไม่ก็ได้ความยึดถืออยู่ที่ใจถ้าเราไม่มีความยึดถือในกายเวทนาในใจไม่เกิดแต่ถ้าเรามีความยึดถือในกายเวทนาทางกายและเวทนาทางใจมันจะเกิดแต่ถ้าเราไม่ยึดถือเวทนาทางกายอาจจะเกิดก็เรื่องของมันเพราะเราแยกกันออกไปแล้วเราวางไปได้แล้วเราจะไม่ได้มีความรู้สึกว่ากายนี้เป็นของเราหรือว่าเวทนานั้นเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราเพราะมันวางกันไปแล้วก็คือสรุปในที่นี้ง่ายๆแหละท่านผู้ฟังถ้าเราเข้าใจจริงๆเลยล่ะว่ากายกับใจมันแยกกันไม่ใช่ว่าเวทนาในกายเวทนาในใจเท่านั้นแต่เข้าใจให้มันลึกถึงไม่ใช่เฉพาะเวทนาแต่ขันธ์5ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะส่วนที่เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับรูปหรือส่วนที่เป็นเวทนาที่จิตเข้าไปรับรู้แต่ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นของที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วเนี่ยเราแยกได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำถามที่จะมีต่อไปว่าจะแยกความเจ็บออกจากกายเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราจะมีความเข้าใจแล้วล่ะว่าเวทนาที่มันติดมากับกายมันก็เหมือนกันเป็นก้อนเดียวกันถ้าเราวางกายได้จริงๆเวทนาที่อยู่ในกายมันก็วางได้แน่นอนถ้าจะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออะถ้าคุณบอกว่าคุณปล่อยวางโทรศัพท์มือถือได้แล้วเราไม่ต้องพูดถึงแบตเตอรี่ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วท่านผู้ฟังแบตเตอรี่มันก็วางไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าเราบอกว่าจะเอาแต่แบตเตอรี่ออกแต่จะเอาโทรศัพท์มือถือเอาไว้แต่มันก็ยังไม่ใช่เพราะว่าตัวโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีแบตเตอรี่มันก็ทําให้เกิดทุกข์ได้เหมือนกันก็เปรียบเหมือนกายที่ถึงแม้จะไม่มีความเจ็บก็ตามอ่ะมันก็ยังเป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้แต่ถ้าเราวางทั้งกายวางทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นในกายหมายถึงเอาโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่นะวางให้ได้ทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็ไม่มีปัญหากับเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็ไม่มีปัญหากับแบตเตอรี่ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเรามีคําถามอีกข้อหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นคําถามสุดท้ายมาจากคุณบุญส่งคุณบุญส่งถามปัญหาในที่นี้ว่าปุถุชนถ้ากายแตกจิตสุดท้ายที่ปักลงไปในสิ่งใดๆจะได้อัตภาพนั้นๆหรือไม่หรือจิตไปเกาะที่ใดคือเป็นลักษณะของการที่อาศัยแรงส่งคือถ้าพบว่าจิตของเราเข้าไปอยู่ในสภาวะที่คิดเรื่องที่มันมีความเบียดเบียนแรงส่งที่ส่งไปมันก็จะส่งไปในภพที่มีลักษณะผัสสะแห่งการเบียดเบียนเกิดขึ้นเช่นนรกหรือกําเนิดเดรัจฉานนั่นคือถ้าจิตเรามันเข้าไปอยู่ในลักษณะที่มีความเบียดเบียนมีความคิดไม่ดีความคิดฟุ้งซ่านความคิดที่เป็นไปในทางอกุศลต่างๆเหล่านี้มีลักษณะของความพยาบาทความเบียดเบียนจิตก็จะมีพลังงานมีแรงส่งในลักษณะนั้นก็ทําให้ถ้ากายนี้มันก้าวลงไม่ได้ยังมีเชื้อแห่งการเกิดอยู่เวลามันจะไปก้าวลงในกายใหม่ก็จะเป็นกายลักษณะที่มีความเบียดเบียนมากกว่าในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าจิตนั้นไปอยู่ในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนเป็นจิตที่สบายเป็นจิตที่อ่อนโยนเป็นจิตที่มีกําลังคิดถึงเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลขณะจิตต่อไปก็จะเป็นลักษณะแรงส่งอย่างนั้นแต่ถ้าจิตยังมีเชื้อแห่งการเกิดเหลืออยู่แล้วมันก้าวลงในกายนี้ไม่ได้แล้วกายมันจะต้องแตกทำลายไปเนี่ยหมดสิ้นอายุขัยแล้วหมดอินทรีย์แล้วจะต้องไปก้าวลงในกายใหม่และกายใหม่นั้นก็จะเป็นกายในลักษณะที่มีผัสสะแห่งการเกื้อกูลกันมีผัสสะแห่งการไม่เบียดเบียนกันมีผัสสะแห่งความมีเมตตาเป็นลักษณะของมนุษย์ที่มีอันจะกินบ้างหรือเทวดาบ้างเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษาจิตของเราให้ดีทุกขณะและท่านผู้ฟังไม่ว่ากายของเรามันจะยังไม่แตกหรือจะแตกแล้วถ้าเรารักษาจิตของเราให้ดีในทุกขณะแรงส่งต่อไปในจิตต่อไปเนี่ยมันก็จะยังดีเช่นบางทีถ้าเปรียบเทียบนะเราฝันร้ายเนี่ยตื่นมาเนี่ยเราก็ยังมีความตกใจอยู่มีความกลัวอยู่แต่ก็เป็นพลังงานที่มันส่งมาจากขณะจิตที่เราไปรู้เรื่องก่อนหน้านี้แต่ถ้าเราฝันดีฝันหวานแม้ตื่นมามันก็ดีๆหวานๆแบบที่ตอนเราฝันก็เป็นลักษณะเดียวกันที่ถ้าจิตของเราอยู่ในลักษณะไหนมีเชื้อแบบใดมันก็ส่งไปในลักษณะแบบนั้นเราจึงต้องพยายามที่จะควบคุมจิตพยายามที่จะรักษาจิตพยายามที่จะฝึกจิตนะคมจิตให้อยู่ในดินแดนที่ดีให้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้มาในที่นี้ก็มี4อย่างนะกว้างๆก็คือสติปัฏฐานทั้ง4เป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะตั้งจิตให้จิตนั้นมีที่ตั้งที่ระลึกถึงกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังกับอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าตอนไหนโศกเจริญพร